בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות יורה דעה חלק שני, הלכות מילה הלכה ב'. על פי המאמר לשמש שם אוהל בהם, והוא כחתן יוצא מחופתו וכו'. עיין שם כל המאמר היטב, כי הוא עניין עמוק ונפלא מאוד מאוד. א', והכלל, כי אור להביאות הלב של איש הישראלי הוא בחינת אין סוף. כי אין סוף ואין תכלית לתשוקתו. ומגודל האור שמתלהב לאין סוף אי אפשר לבוא לעמידות. על כן צריכים לצמצם האור עד שיהיה נעשה חלל בלב בבחינת וליבי חלל בקרבי. ובתוך זה החלל שנעשה על ידי הצמצום, בתוכו נתגלין פעולותיו ומידותיו הטובים. ועל ידי המידות טובים שנתגלין בתוך החלל שבלב, על ידי זה נתגלה שהוא מקבל עול מלכות שמיים שלמה. בכל זה הוא בחינת בריאת העולם שהיה האור אין סוף וצמצם הוא ידבח כביכול את האור לצדדין ונעשה חלל הפנוי. ובתוך זה החלל הפנוי נתגלין מידותיו והן הן העולמות. ועל ידי זה נתגלה מלכותו ידבח. וכל זה נעשה אצל כל אחד מישראל כנ"ל. ועיקר הבריאה הייתה על ידי החוכמה, כמו שכתוב כולם בחוכמה וכו'. ועל כן, כשאדם חושב מחשבות טובות איך לעבוד אותו ידבח, אז זהו בחינת בריאת העולם שהייתה על ידי חוכמה שבלב. ולהפך, כשחושב מחשבות רעות, אזי מכניס כסילות וטיפשות בליבו. אזי הוא מטמטם החלל שבלב ששם הוא בחינת היצירה של כל העולמות והמידות. וזה בחינת עורלת לב שתרגומו טיפשות ליבכון. כי הטיפשות הוא קלקול הבריאה, כי נטמטם החלל שבלב ששם נתגלה כל הבריאה, דהיינו כל העולמות והמידות. ואזי המלכות בבחינת דלת, בחינת דלה וענייה, כי אין נתגלה מלכותו ידבח כביכול, על ידי קלקול הבריאה שבה על ידי הטיפשות, שעל ידי זה אין נתגלין המידות, ואזי אין נתגלה מלכותו ידבח חס ושלום. כי עיקר התגלות מלכותו ידבח הוא על ידי בחינת המידות והעולמות. אבל כשמכניס קדושה, דהיינו חוכמה, היינו מחשבות טובות לתוך הלב, אזי הוא בחינת בריאת העולם כנ"ל, בחינת התגלות המידות. ואזי נתגלה מלכותו ידבח, ואזי המלכות בבחינת ה, ואזי יש לשני בתים עלייה, בית העילה ובית התתה, בבחינת מי זאת עולה, מי אם זאת עולה וכו'. ועל ידי זה זוכין להתגלות תורייתא דעתיקא סטימאה, שהוא בחינת עונג שבת וכו'. עיין שם כל זה העניין היטב, והבן היטב, כי עמוק מאוד מאוד. ב. וזה היה בחינת מילה שהוא בחינת התגלות המלכות. כי ברית היא בחינת מלכות כידוע. ועיקר המילה היא לגלות העטרה שהיא בחינת מלכות כידוע. כי העולה היא חופה לברית קודש. ועיקר העולה חופה לברית קודש היא נמשכת מבחינת עורלת לב שהוא טיפשות הלב. כי על ידי טיפשות שבלב שהיא בחינת קלקול הבריאה, שעל ידי זה נתמתם החלל שבלב ואין נתגלין פעולות ומידות טובות, שהוא בחינת קלקול הבריאה כנ"ל, על ידי זה כביכול נתעלם ונתכסה בחינת המלכות. כי עיקר התגלות המלכות הוא על ידי בחינת הבריאה. היינו, על ידי התגלות העולמות והמידות. אבל כשאין נתגלין המידות והעולמות על ידי שמקלקל את הבריאה חס ושולם, על ידי הטיפשות שבלב, אזי אין נתגלה מלכותו ידבח, ואזי נמשך חס ושלום קליפה מבחינת עורלת לב וחופה על הברית קודש, ובחינת העורלה דחפיה על ברית שעל ידה נתכסה העטרה שעל הברית קודש, שהוא בחינת מלכות, דהיינו שנתכסה ונתעלה מלכותו כביכול. ועל כן אנו מוזרים למול ולחתוך את העורלה, ולפרוע ולגלות העטרה כדי לבטל ולשבר הקליפה הזאת המחסת ואין המנחת לגלות מלכותו ידבח. כדי שיתגלה מלכותו ידבח אשר בשביל זה נבראו כל העולמות. וזה התיקון אנו צריכים לעשות דייקה. כי איתה במדרש ששאלו המינין, אם המילה חביבה, למה לא ניתנה לאדם הראשון? ופרשו שם המפרשים, דיינו שהקושייה למה לא נברא אדם מעול. ומסיק המדרש שהטעם, כי כל מה שנברא בעולם צריך תיקון. החיטין צריכים לטחון וכו', אף האדם צריך תיקון. ולכאור עדיין קשה. ועליה הנידן. ולמה יצאת זאת מלפניו יתברך לברוא את האדם, וכמו כן כל הדברים מחוסר תיקון, עד שנצטרך אנחנו לתקן הכל. הלא בוודאי יכול לברוא הכל בשלמות שלא יהיה מחוסר שום תיקון. אך על פי הנעל שאנו צריכים לחתוך העולה כדי לגלות מלכותו יתברך. וזה בהכרח שיהיה נעשה על ידינו דייקה, כי עיקר העולה נמשכת מבחינת עורלת לב, טיפשות הלב, שעל ידי זה נתמתם ונתקלקל חלל הלב שהוא בחינת חלל הפנוי, ומשם נתבוא הקליפות שהם מעלימין מלכותו ידבח, שהוא בחינת עורלה דחפיה על ברית, ועיקר עורלת הלב, טיפשות הלב, נעשה על ידי שבירת כלים, שבא על ידי ריבוי אור כידוע, ומשם נתבוא את הקליפות שהם בחינת כסילות וטיפשות, ואזי חזר האור לשורשו לבחינת אינסוף. ואזי נשארו הכלים בלא חיות, ואזי נתמתם חלל הלב וכו'. כידוע ומובן כל זה ליודעי חן. ועל ידי זה כביכול נתעלם בחינת המלכות כנ"ל. וזה בחינת אכילת אדם הראשון מעץ הדעת טוב ורע, שזה בחינת שהכניס טיפשות בלב. כי האכילה סועדת הלב, כי פיתה סעדה דליבה. וכשאוכלים בקדושה ובטהרה, אזי מכניסין חוכמה ודעת בלב בבחינת ויוכל וישת ויתב ליבו. וזה בחינת תיקון הבריאה. ולהפך, כשאוכלין שלא בקדושה מכל שכן דבר איסור חס ושלום, אזי נכנס טיפשות בלב ונתמתם חלל הלב. כי החוכמה שבלב הוא כפי האכילה כמובן בדברי רבנו ז"ל בכמה מקומות. ועל כן אצל אכילת דברים טמאים, די קשם נאמר זה המקרא ונתמתם בם, ודרשו רבותינו ז"ל, אל תקרי ונתמתם אלא ונתמתם. כי האכילה שלו בקדושה, כל שכן אכילת דברים טמאים חס ושלום, הוא מטמטם החלל שבלב, כי נכנס בו טיפשות בלב שבחינת עורלת לב כנ"ל. וזה בחינת אכילת עץ הדעת טוב ורע שפגם בו אדם הראשון שהוא בחינת אכילה שעל ידו נפגם הדעת. ואזי נכנס טיפשות בלב ומטמטם החלל שבלב שהוא בחינת קלקול הבריאה, שזה בחינת שבירת כלים. וכן איתה בכתבים שאדם הראשון על ידי פגם אכילת עץ הדעת על ידי זה חזר ונתאבה בחינת שבירת כלים וכנ"ל. ועל ידי שאכל מעץ הדעת טוב ורע נמשך עורלת לב. כי נתמתם החלל שבלב שהוא קלקול הבריאה, פגם כל העולמות והמידות כנ"ל. על ידי זה נתעלם מלכותו יתברך כנ"ל. ומזה נמשך ונשתלשל חס ושלום עורלה דחפיה על ברית, שחופה ומכסה ומעלים מתגלות מלכותו יתברך כנ"ל. וזה בחינת אדם הראשון משוך בעורלתו היה. כי על ידי עורלת לב כנ"ל נמשך עורלת בשר, היינו עורלה דחפיה על ברית, כי נתעלם מלכותו יתברך כביכול על ידי קלקול הבריאה שנעשה על ידי הטיפשות שבלב כנ"ל. וכל זה נמשך מבחינת ריבוי אור, שעל ידי זה נתאבה שבירת כלים, שמשם התאבו את הקליפות הנמשכים מעץ הדעת טוב ורע. כי כשברא השם יתברך את העולמות ואז צמצם את האור וכו' כנ"ל, כמבואר כל זה בדברי רבנו ז"ל, הרי נכפרת משכבו, ואזי לא היו הכלים יכולים לקבל את האור, ואזי היה בחינת שבירת כלים שמשם אחיזת עץ הדעת טוב ורע, שמשם אחיזת הקליפות. ועיקר התיקון של שבירת כלים הוא על ידי האדם כשזוכה לתקן מעשיו, שעל ידי זה מתקנין בחינת שבירת כלים, ועל ידי שאכל אדם הראשון מעץ הדעת טוב ורע, על ידי זה חטא ופגם וקלקל את החלל שבלב. ופגם בבחינת הכלים והמידות הנעשים בחלל שבלב, שהוא בחינת חלל הפנוי כידוע. ועל כן נתקלקלו הכלים והמידות כביכול, ולא יכלו לקבל את האור על ידי שנפגמו. ועל ידי זה חזר וחידש בחינת שבירת כלים על ידי חטאו כמובן. ועל ידי זה נמשך בחינת עורלה דחפיה על ברית, בחינת התעלמות מלכותו יתברך כנל. נמצא שעיקר העורלה החופה על הברית הנמשכת מבחינת עורלת לב, היא באה על ידי בחינת ריבוי אור, שעל ידי זה נעשה שבירת כלים כנל. בעיקר ריבוי האור היה מחמת שבשעת בריאת העולם לא היה בחינת התערות הדלתתה, ועל כן לא היה באפשר שיהיו נעשים כלים גמורים לקבל האור במידה. כי עיקר התאבות הכלים לקבל האור במידה נעשה על ידי התחתונים דייקה, על ידי בחינת התערות הדלתתה. ומאחר שלא היה בשעת בריאת העולם התערות הדלתתה, על ידי זה לא היו יכולים להתאבות כלים גמורים, ועל כן היה בחינת שבירת כלים על ידי ריבוי האור, כי לא היו הכלים יכולים לקבל האור מאחר שלא היו כלים גמורים מחמת שלא היה התערות הדלתתה. כי עדיין לא היה שום עולם ושום בני אדם שיקבלו מלכותו, שעל ידי זה יהיו נעשה כלים לקבל האור במידה כנל. ועל ידי זה היה בחינת שבירת כלים, ומזה נתאבה בחינת פגם מצדת וכו'. ועל ידי זה נמשך עורלת לב, ומשם נמשך עורלת בשר, שנתעלם מלכותו ידבח כביכול על ידי העורלת דחפיה על ברית כנל. ועל כן, אי אפשר לתקן זאת, להכניע ולבטל העורלת דחפיה על ברית, כי אם על ידינו דייקה. ועל כן האדם צריך תיקון כמו שאיתה במדרש הנ"ל, כי אי אפשר שיתקן כי אם על ידינו על ידי בחינת התערות הדלתתה. כי אי אפשר שיהיה נברא מעול מן השמיים, דיינו שיהיה בחינת התגלות העטרה, שהיא בחינת התגלות המלכות מן השמיים. כי עיקר התגלות המלכות הוא רק על ידי תוררות התחתונים, שעל ידם נעשים כלים לקבל האור בהדרגה ובמידה, שעל ידי זה נתגלה מלכותו ידבר כנל. אבל מלמעלה לבד, אי אפשר כביכול לגלות מלכותו ידבר, כי יהיה בבחינת ריבוי אור, מאחר שאין כלים שלמים. כי עיקר התאבות הכלים שעל ידם מקבלים האור במידה, שעל ידי זה נתגלה מלכותו יתברך, הוא רק על ידי התערות הדלתתה הכנל. ועל כן, בהכרח שיברא האדם ערל, שזה רמז שבתחילת בריאתו, אז עורלה חפיה על הברית. כי אז עדיין התעלם בחינת המלכות כביכול, שזה נמשך מבחינת ריבוי אור, שעל ידה היה שבירת כלים, שמשם נמשכה העורלה מחמת שלא היו כלים לקבל האור, מאחר שלא היה התערות הדלתתה. ואחר כך אנו די כמלין אותו, כי כשאנו מתקנין אותו, אז היא נתקן על ידה בחינת התערות הדלתתה, שעל ידי זה נעשים כלים לקבל האור במידה, שעל ידי זה נתגלה מלכותו ידבח. ועל כן יש לנו כוח למולו, דיינו לחתוך ולשבר העורלה דחפיה על ברית, ולגלות העטרה שהיא בחינת התגלות המלכות כנל. ועל ידי זה שחותכין עורלת בשר, דהיינו העורלה דחפיה על ברית, שעל ידי זה נתגלה מלכותו יתברך כנל, על ידי זה ממילא נימול עורלת הלב, טיפשות הלב. כי עיקר פגם הדעת, דהיינו הטיפשות שבלב, היה על ידי בחינת ריבוי אור כנל, על ידי שלא היה עדיין בחינת התערות הדלתתה. כי לא היה עדיין שום עולם ושום בני אדם שיקבלו על מלכותו. ועל ידי זה היה שבירת כלים, ומשם נתאבה עורלת הלב, טיפשות הלב, ומזה נמשכה העורלה כנל. ועל כן עכשיו אנו מתחילים ממטה למעלה, כי בתחילה היה להפך, כי בתחילה צמצם את האור כביכול ונתגלין מידותיו בתוך החלל וכו', ועל ידי זה נתגלה מלכותו ידבח. כי לא היה אפשר בעניין אחר, כי לא היה עדיין שום עולם כנל. ומחמת זה היה בחינת ריבוי אור כנל. ועכשיו אנו עושים להפך ממטה למעלה, כי בתחילה אנו מגלים מלכותו יתברך. וזה בחינת המילה שמלין וחותכין העורלה דחפיה על ברית, ומגלין העטרה שהיא בחינת התגלות המלכות כנל. ואזי, כשאנו מגלין מלכותו יתברך, ומקבלין עלינו עול מלכותו יתברך, על ידי זה יש לנו כוח לעשות כלים לקבל האור בהדרגה ובמידה, שעל ידי זה יתגלה מלכותו יתברך יותר ויותר. ועל ידי זה שיש לנו זה הכוח עכשיו, על ידי בחינת התערות הדלתתה, לצמצם את האור ולקבלו ממידה כנל, על ידי זה ממילא נימול עורלת לב, טמטום הלב, שנמשך על ידי בחינת ריבוי אור, על ידי שלא היו כלים לקבל האור, על ידי שלא היה התערות הדלטטה. כי עכשיו יש לנו כוח לעשות כלים על ידי בחינת התערות הדלטטה, על ידי שכבר קיבלנו עלינו עול מלכותו בדרך כלל, שזה בחינת המילה הכנל. ג. נמצא שעל ידי המילה נימול אורלת לב ואורלת בשר, כי שניהם בחינה אחת כנל, כי זה תלוי בזה כנל. כי על ידי אורלת לב שנתקלקל הבריאה, בחינת כלל המידות שבחלל הלב, על ידי זה נתעלם בחינת המלכות כנל, שזה בחינת אורלת בשר כנל. ועל ידי שנימול אורלת בשר, נימול אורלת לב כנל, כי על ידי שאנו מגלין מלכותו יתברך, על ידי זה נעשה התערות הדלטטה, ונעשים כלים לקבל האור, ואזי נימול אורלת לב כנל, כי שניהם בחינה אחת. כי עיקר הדעת והחוכמה שבלב הוא כפי תיקון הברית, שהוא בחינת מילה, שמכניעין אורלה דחפיה על ברית, דיינו שמכניעין ומתקנין פגם הברית וכנל. ד. וזה בחינת מילה ופריאה שהם כנגד שתי הבחינות הנ"ל, בחינת אורלת לב ואורלת בשר. כי מילה היא בחינת אורלת בשר. כי האורלה היא בחינת קליפה הטמאה לגמרי, בחינת מלכות הרשעה שהיא כנגד מלכות דקדושה. ופריאה זה בחינת נוגה כידוע, שהוא בחינת הצדה הטוב הרע, שהיא נאחזת בהלב בבחינת ליבי סחרחר, בחינת סחור סחור, בחינת ונוגה לא סביב. כמובן כל זה בדבר רבנו זה על הרי נקפרת משכבו. היינו, שהיא בחינת אורלת לב הנמשך מבחינת ריבוי אור, שמשם נמשך בחינת עץ הדעת כנל. ועל כן יש כוח לתקנה ולבררה, כי כשזוכין אחר כך לתקן מעשה ולעשות כלים גמורים בקדושה כראוי, שעל ידי זה מתקנים בחינת שבירת כלים, אזי מעלין הטוב מקליפה זו, ואזי נכללת בקדושה כידוע. וזה בחינת פריאה שאין חותכין אותו האור כלל, רק קוראין אותו ומגלין האתרה, והאור נשאר אצל הברית קודש. כי כשקוראין אותה ומשברין אותה ומגלין האתרה, דהיינו שמגלין מלכותו יתברך, אז היא נכללת בקדושה וכנל. אבל הקליפה השנייה, דהיינו האורלה, הוא רע לגמרי. הוא צריכים להכניעה ולחותכה לגמרי, כי אין הנכללת בקדושה כידוע. נמצא שעל ידי חיתוך האורלה ופריאה, על ידי זה נימול אורלת בשר ואורלת לב. אבל שתי הקליפות הנ"ל, שניהם יחד, הם חופין על הברית קודש. כי עיקר התאבותם הוא רק למטה אצל הברית קודש. ורוצים להעלים מלכותו יתברך חס ושלום. כי אף על פי שהפריאה היא בחינת אורלת לב, אף על פי כן שם אין להם שום התגלות. רק הם משתלשלים ונתאבים למטה להעלים בחינת המלכות חס ושלום. ועל כן העיקר לתקן הברית קודש, זה בחינת מצוות מילה, דהיינו לחתוך האורלה ולגלות את הפריאה, כדי לבטל ולהכניע שתי הקליפות הנ"ל, בחינת אורלת בשר ואורלת לב, ששניהם חופין על הברית קודש כנ"ל. ועל ידי המילה ופריאה, שעל ידי זה נתגלה המלכות ונימול אורלת לב, על ידי זה יש עלייה לשני הבתים, בית העילה ובית התתאה, בחינת מי זאת עולה וכו' כנ"ל. כי בית העילה הוא בחינת אור הלב, שהוא בחינת בינה ליבה, שהוא בחינת בית העילה. ובית התתאה הוא בחינת מלכות, ועל ידי זה שנימול אורלת בשר ואורלת לב, על ידי זה יש לשניהם עלייה. בחינת מי עם זאת עולה, כמבואה בדבר רבנו זה על הרי נקפרת משכבו במאמר הנ"ל, עיין שם והבן היטב. וזה בחינת מילה בשמיני, כי שמיני הוא בחינת בינה ליבה כידוע. כי עיקר התיקון הוא על ידי שנתגלה אור הלב, שמשם עיקר התגלות המלכות כנ"ל. וזה בחינת השמחה של מצוות מילה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כל מצווה שקיבלו ישראל בשמחה וכו'. כי שם מקום השמחה, כמו שכתוב, נתת שמחה בליבי. זין. וזה בחינת מה שהיית בתיקונים, מי יעלה לנו השמיימה, ראשי תיבות מילה וסופי תיבות הוויה. מי יעלה דייקה? כי מצוות מילה היא בבחינת עלייה מתתה לאלה, כי הוא בחינת התארות הדלתתה, אשר מחמת זה אנו דייקה צריכים לתקנו ולמולו. ועל כן מלין אורלת בשר דייקה, כי אנו רוצים מקודם לקבל עול מלכותו ולגלות מלכותו בעולם, ואחר כך לקבל אור על ידי הכלים וכולי כנל. נמצא שאנו עולים ממטה למעלה. ועל כן הוא בחינת מי יעלה לנו השמיים הכנל. ועל כן בראשי תיבות מילה וסופי תיבות הוויה, כי מתחילה אנו צריכים למול ולחתוך ולשבר האורלה דחפיה על ברית, היינו לתקן הברית קודש, ואחר כך נתגלה אור העליון על ידי הכלים הנעשים על ידי טעות הדלתתה, שעל ידי זה נתגלים כל המידות וכל העולמות. וזה בחינת שם הוויה ברוך הוא, שהוא בחינת אורו העליון נתברך שמחיית כל העולמות שהוא כלל כל המידות. שכל זה זוכין על ידי מצוות מילה, על ידי בחינת תיקון הברית וכנל. כי בתחילה צריכים להכניע ולשבר האורלה ולתקן הברית קודש ולגלות מלכותו ידבח. ואחר כך זוכין לקבל האור במידה בבחינת עולם התיקון שהוא בחינת שם הוויה. ועל כן בראשי תיבות מילה ובסופי תיבות הוויה וכנל ואבן. כי עיקר התיקון, בחינת עולם התיקון, הוא על ידי תיקון הברית, כידוע. ח. ועל כן הפריאה בציפורניים, כי הפריאה היא בחינת נוגה. ונוגה הוא בחינת עץ הדעת שתיקונו היה על ידי בחינת כותנות אור, שהוא בחינת ציפורניים. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, חלקים כציפורן וכו'. ועל כן פורעין בציפורניים. וזה בחינת הסעודה שעושים כשיש ברית מילה, כי עכשיו הותרה אכילה ועכשיו היא מצווה גדולה לאכול. כי עיקר הפגם בחינת אורלה דחפיה על ברית נמשך מבחינת אורלת לב, שנעשה על ידי אכילת אדם הראשון מעץ הדעת טוב ורע, שעל ידי זה נפגם הלב ונמשך טיפשות אל הלב. כי האכילה סועד הלב וכפי האכילה כן הוא הלב כנל. וכמבואר בדבר רבנו זה על הרי נכפרת משכבו במקום אחר. ועל כן עכשיו שמלין אורלת בשר ואורלת לב, ומתקנין פגם עץ הדעת, על כן עכשיו מצווה לאכול, כי עכשיו האכילה היא אכילה דקדושה שעל ידה ממשיכין חוכמה אל הלב, שהוא תיקון הבריאה, בבחינת ויוכל וישת וייטב ליבו כנל. כי עיקר אכילה דקדושה הוא כפי תיקון הברית, בחינת צדיק אוכל לסוב הנפשו. וצדיק ומנדנתיר ברית קדישה. ועל כן עכשיו שיש תיקון הברית על ידי המילה, על כן מצווה לאכול, כי על ידי האכילה דקדושה סועדין את הלב ומחיין אותו, כי על ידי האכילה דקדושה נמשך חוכמה ודעת, כי המוח הוא כפי האכילה כמובא בדבר רבנו זה על הרי נכפרת משכבו. והחוכמה היא מחיה את הלב, היינו כי החוכמה הוא עיקר החיות של כל העולמות והמידות, שנתגלין בחלל שבלב כנל ואבן. ועל כן עכשיו, כשיש תיקון הברית שהוא בחינת מצוות מילה, עכשיו הוא מצווה לאכול כנל, כי האכילה של סעודת ברית מילה היא בבחינת אכילת שבת ויום טוב שהם קרויים אות, בחינת תיקון הברית. ועל כן אז מצווה לאכול סעודת שבת ויום טוב. וזה בחינת סעודת מילה כנל. יוד. גם הסכין של מילה הוא בחינת חרב נוקמת נקם ברית, בחינת תחלת, דאח לכולה ושץ לכולה. אבל ישראל הדבקים בהשם מקבלים חיותם משם, וכמבואר כל זה היטב במאמר הנ"ל. כי על ידי הסכין של מילה חותכין ומשברין ומבטלין העורלה בבחינת חרב נוקמת נקם ברית. שמחלין ומשברין כל הקליפות החופין על הברית קודש בבחינת תחלת, דאח לכולה ושץ לכולה כנל. אבל ישראל הדבקים בהשם מקבלים חיות ממנה בבחינת ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים וכו'. כי התינוק הנימול מקבל חיות מהסכין של מילה בבחינת בדמייך חיי וכו'. כי עיקר החיות הוא החוכמה כמו שכתוב החוכמה תחיה וכנל. ועיקר החוכמה שהוא אחיות אין יכולים לקבל, כי אם על ידי תיקון הברית, שהוא בחינת מצוות מילה, נמצא שעל ידי הסכין של מילה, שהוא בחינת מלכות, בחינת חרב נוקמת וכו', בחינת חלת וכו', על ידי זה מחלין ומשברין העולה בבחינת תאח לכולה ושץ לכולה. וזה הנימול מקבל חיות משם בבחינת בדמי חיי, בבחינת החוכמה תחיה. וזה בחינת ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום כנל, ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. יוד א', ועל כן מילה דוחה שבת, כי על ידי המילה, על ידי שנתגלה מלכותו יתברך, על ידי זה זוכין לאורייתא דעתי כסתימה, שהיא בחינת עונג שבת, כמו שמבואר במאמר הנ"ל. ועל כן היא דוחה שבת, כי בשבת אסור לעשות שום מלאכה של חול, כי כל המלאכות של חול כולם הם בבחינת שמאל, ששם אחיזת הכסילות, בבחינת לב כסיל לשמאלו. כי המלאכות של חול הם בבחינת שתו העם ולקטו בשטותה. דיינו מה שרודפין ויגעין בלמתת מלאכות בשביל פרנסה והשירות, שזה בחינת שתו בשטותה. וזה בחינת לב כסיל לשמאלו. כי הפרנסה והשירות נמשך מבחינת שמאל, בבחינת בשמאלה עושר וכבוד. ועל כן בשבת הנייך ואסור לעשות שום עובדה דחול. כי בשבת מתגליה אורייתא דעתיקה ולית שמאל ולית עושר תמן, כמבואר במאמר נא ליין שם. ועל כן אסור בשבת להתערה עובדין דחול, שכולם הם בשביל פרנסה ועשירות, שזה בחינת שמאל, שמשם נמשכין על המתת מלאכות כנל. ועל כן מילה דוחה שבת, כי המלאכה שעושים בשביל המילה היא לגלות מלכותו ידבח, אשר אי אפשר לזכות לעונג שבת, כי אם על ידי זה כנל. ועל כן צוותה התורה למול בשבת, כי עד הרבה, זאת המלאכה של מילה, היא דייקה בשביל בחינת עונג שבת, שהוא התגלו תורה את הדעתי כסתימה, אשר אי אפשר לזכות לזה, כי אם על ידי שמירת הברית, על ידי בחינת מצוות מילה, כנל. ידבט. ועל כן מצוות מילה היא כלל כל התורה, והיא מצווה ראשונה שנצטווה באברהם, כי כלל כל התורה תלוי בזה. כי כלל התורה היא כלל המידות שכולם הן התגלין, כי הנה על ידי מצוות מילה שהיא התגלות מלכותו ידבח. אשר על ידי זה זוכין לעשות כלים לקבל האור במידה, לגלות מידות טובות הנתגלין בחלל שבלב, שהם כלל כל התורה, אשר כל זה הוא רק על ידי מילה, על ידי שמשברין העורלה דחפיה על הברית, שזהו בחינת תיקון הברית וכנל. וזה בחינת זה השער להשם צדיקים יבואו בו, כי מצוות מילה, בחינת תיקון הברית, הוא השער להשם, אשר על ידי זה נתגלין כל הפעולות והמידות הטובות שהם כלל כל התורה, כלל כל העולמות וכנל. אשרי הזוכה לשמירת הברית שהוא כלל כל התורה.